गिरद दिए इतने, अंबर पे सितारे जितने, जग जग के रातों में मेरी तरह आँखों में माही, आंसुओं के धागे तू पिरोए। से बिछड़ा लम्हा माही वे माही वे, देखी तेरी खुद गर्जी एक चली न मेरी मर्जी, माही वे माही वे, मैं हो के रही बस तेरी, कदर नहीं की मेरी, जग जग के रातों में मेरी तरह आँखों में माही, आंसुओं के धागे तू पिरोएगा। तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा मेरी तरह, तू भी एक दिन किसी को खोएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई यार, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था।